मुझे ऐसे ही तड़पाओगे, मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में पिघल जाओगे। दिलबर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़पाओगे, मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में पिघल जाओगे। एक दिन आएगा प्यार हो जाएगा, हो मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में पिघल जाओगे। जब मेरे बारे में तन्हाइयों में घिर जाओगे और भी मेरी परछाइयों में, सोचोगे जब मेरे बारे में तन्हाइयों में घिर जाओगे और भी मेरी परछाइयों में, ए दिल मचल जाएगा ऐसे ही तड़पाओगे, मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में पिघल जाओगे। दिल तो महकने लगोगे, तुम मेरे बाहों में आके बहकने लगोगे। दिल से मिलेगा जो दिल तो महकने लगोगे, तुम मेरे बाहों में आके बहकने लगोगे। होश खो जाएगा प्यार ऐसे ही तड़पाओगे, मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में पिघल जाओगे। एक दिन आएगा प्यार हो जाएगा, हो मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में पिघल जाओगे, पल में पिघल जाओगे, के पल में पिघल जाओगे। तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा, तू है जहां मैं हूं वहां, अब तो ये जीना तेरे बिन है सजा। चलते रखना कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। कितने भी तू कर ले सितम, हंस हंस के सहेंगे हम, ये प्यार ना होगा कम। सनम तेरी कसम, ओ सनम तेरी कसम, सनम तेरी कसम।